Wziąłbym się za dłoń, wyszeptał, że to nasz czas. Z dala od problemów, jest dala od ludzi. Tylko my, jeden sen, nikt nie zdoła nas obudzić gdzieś. Dobrze cię znam, minęło przecież tyle lat. Ty jesteś tutaj, jak w garści trzymałby cały świat. Nie widzę wad, nawet nie wiem co to strach. Miłość mieszka w nas, serca wybijają jeden tak. To jest tak, który pomaga dążyć do celu mi. Za nic nie zamieniłbym spędzonych z tobą pięknych chwil. Zakochałem się w życiu tylko trzy razy. Ty, nasza córka, muzyka to miłość bez skazy. Bo gdyby to był ten ostatni raz, daję głowę do góry, nie boję się, bo mam was. To mój dach, który powstrzyma burzę i gwiazd. Bo i stan zawsze by nic nie powstrzyma gdyby nas. Gdyby to był ostatni raz, wziąłbym mój skarb, by patrzył jak ostatni raz. Bo gdyby to był ostatni raz, wziąłbym mój skarb i patrzył jak ostatni raz. Z reguły nie wiesz, kiedy do ciebie śmierć zapuka. W sekundzie możesz zniknąć jak bańka mydlana. Zostanie po tobie plik, zdjęć syn czy córka. I tak kolejny raz życie nas powala na kolana. Więc nie drożdż od rana, co gdyby świat się walił. Lepiej sprawiać, by ludzie się uśmiechali, a nie bali. Wtedy na bank życie sprawi, że nie będziemy się nim dławić. Łatwiej będzie podarować, niż czyjeś zgładzić. Swoje trzeba zasadzić, niż czyjeś ciąć. Masz szansę, by to sprawdzić, dopóki żyjesz wciąż. Może to być ostatni raz wambil na scenie. Wykorzystam to jak najlepiej, zanim wniknę w ziemię. Udźwignę brzemię, powiem nim odbiorą mowę. Ostatni raz tuląc i całując drugą połowę. Dziękuję rodzinie za to, że być tutaj mogłem. To nie game over, wyruszam dalej w drogę. Gdyby to był ostatni raz, wziąłbym mój skarb i patrzył jak